بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين والعباس أحمد بن محمد السجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي الحرازي برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنهما وأرضاهما ظن بهما في جواهر الحقائق في شرح ياقوت الحقائق من كتابه جوار معاني وبلوغ الأماني قوله وذريته وهم ما تنازلوا من الحسن والحسين رضي الله عنهما لا غير إلى آخره. دين ليجي قوله وحن وحن وذريته manam njabotam batu zuriya moy njabot fi ni njabot lay tek amma manam de ñaan yalla yalla ñu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak wa kërëm moy ahlul bayti ak azwajihi wala alihi wa azwajihi alihi wa azwajihi moy soxna wi legi gisoon nañu len wuzuriyat yi ak njabotam manam zuriya moy lepp lo xamanteni dafa jugge ci nit moy zuriya wala bok mom mu jugge ci lo ci koku dañ ko wax sama zuriya comme fi alcorane wa min ayatihi ci zuriya sa ومن آياتهم وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون أوكي وآيات لهم بوكنا تي آي مانا ماندار غيو ماغ تي بوروم سبحانه وتعالى pour ñom moy anne xamalna manam waroon nañ yegëlon nañ zurriyatuhum seeni mami fi الفلك المشحون ci gal moy wala ala zuriya fa mam lay tek wala amma donen bi ci dess moy zuriya bi tek njabot dom nangam moy comme bi nek ci yon sayyidina ibrahim alayhi salam na min zuriyatihi nangam manam nim don tuddu ci ne ñom ñep ay domi ak woni man a xamalna man waxna ñu zurriyat ibrahim wa ismaila wa et cetera bobu zurriya koku dom lay tekki ak sepp manam lepp lu juddo ci ñom wa ulaika allazina an'ama allah alayhim minan nabiyina wa min zurriyati wala koku ndam koku ndawal day tek leg leg nak mu am fo xamantene zuriya da fay tekki njabot mën na tekki manam baye ak mam te mom moy alladheena amanu okay alladheena amanu wattaba'tu zurriyatahum bi imanin alhaqna bihim zurriyatahum wala manam alladheena amanu ñi nga xamne gëm nañu watta barum te mu top len zurriyatuhum sen domi ak sen seti bi iman ci ngeum donte ngeum goga gele tuti ngeum bu ñu jekk ne akhna bihim dañ len di jotale zurriyatuhum ta sen mawe wala wala wala wala bok benen zurriyat bi mu tekki mam wala seut manam ku ci fete kaw rek ku ti fete kaw rek bu fekkene nit ki dafa amone ay dom dafa nekkol ku gëm yalla top yalla am ay dom dom yo gën ko sel dañ koy bolé ca dañ koy yobbu bolé ko ak domam ya wala satum ya maam ñoko gëna sel ndax ñom ñoko topon ci lu baax bu dul won mom ñom duñ am lu baax lool ak motax ñu dik ko jotale lool mom motax benen ay bi fi moko firi moy aba'ukum wa abna'ukum la tadrun ayyuhum aqrabu lakum nafa sen bayyi ak sen domi xawoleen kan mo upp ci yeen ndari wala mën nga nek ne da ngay nek ci yoon bu baax bi nangam nangam sa bayyi ñew jaar ci yoon fek sa bayyi jaaroon na ci yoon bu baax boko gëne gor gor lu gën ko fété kaw mom après dañ koy indi yow ci sa maqama yow su fekkentene nak contraire bi la tawit dañ lay yobbu yow ci sa maqama madama yaay gor gor lu astu legi nak motax xamoleen ndax seen mami wala seen seti kan wala uppal ndari wa amma fi wa tu zuriya limi tek moy sepp wala wohum te ñom ñoy ñan fi ni setumi moy ñan manam kon njabot manam njabot lay tek rek duma ñu sama njabot fa manam njabot bi tek ki dom ak set parce que leen leen njabot ki nga kep ko njabot ci biir lay dugg motax wa ci wolof ko kep ko njabot rek ci biir lay dugg wa njabot manam dom ak set deng wohum te ñoy moy ma lepp ñi nga xamne ñepp ta nasalu manam dañuy askanante manam di jurante minal hasan ci sayyidina hasan wal husayn al-husayn radiyallahu anhu radiyallahu gërum allah bu yalla anuma ñom ñaar la xeyra ñeneen bokku ñu ci bi pa nak zuriya ñoñu rek la moy ñi nga xamne ñom ñoo juddoo xam nga buñ ne ahlul bayt ahlihi ahlul bayt ñoñu waxal nañ leen am mana bu fekente nak dañoo commencé wax nak doomam yi setami par contre ñi rek la parce que ñom ñoy doom yi setami deng nga wak azalik nonu ma kep ko xam lepp kep ko xamne wala da du jurnako hein fatima sayyidat fatima radhiyallahu anha minal banati ci ay jigen kulluhum na ñom ñep zuriyatuhu ay njabotam lañ man ay setam lañ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam moy comme li non wax nga am mané set day juddo day jaar ci dombu jigen ci li ëpp ci waxu borom xam rahmatullahi alayhim amma maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañoo japp ne dom il faut mu nekk dom dombu goor kessé qawluhu wax bi mu wax na nak wa ahli baytihi manam kon setum yi ñooñu la han wala fi ba yowmal qiyamati fi ñoom ñi ngi fi ñooñu doon mu setum bay sallallahu alayhi wasallam qawluhu wax bi mu wax nak ne wa ahli bayti ak manam ñooñu wa kërëm waxon nañ moy al moy ahli bayti hum ñoom ñoy banu hashim al asah ci lu gëna la lo tax wa ahli bayt baat bob mo gëna manam lan moko wuté rek alihi parce que buñ ñew ahlihi ak alihi al moy al d'abord budé haqiqatan buñ leen wuté le buñ bëggé def différence concrète ci digënté al ak ahlu ko différence concrète bi lenn rek la moy top bi moy top bi ah parce que kep ko xamantene mo comme no yowmal khiyamati adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab ala fir'auna moy ñi nga xamantene dañu parce que ala batu ala mom moy lu jeng jëm ci dara manam lu dem di askano ci dara wala kon al mom moy keur moy ku bok fofu ku dem jeng manam bok koko aw yon ya ngi deg wala amma ahlul bayt mom keur gi rek la kep ku bok ci keur gi rek ahlu wala moy ku ñoño mbir manam ku bok ak mom wala al motax ñeñ la ahlu moy ñi nga xamne mom nga askano la manam ñom nga bokal ñom bu fekente ne ci sharia ñom ñaar seen sens dañuy jégué wanto manam dañuy nekk danaka ben budé ci sharia voilà bamu dess ci yenn téxantal yi comme tay par exemple bu fekente ne comme al su fekente ne dañuy comme niñ ko gissé won buñu julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam alihi moy ñepp ñi nga xamantene dañ ko dañu nek bok ci xéetam amma ñi nga xamantene ñoom ñoy ñi manam moy ñi gëm geng ñi gëm te bok ci xéetam han manam ñi légui bu fekkentene ci walu sarax la buñ né alihi moy wa ahlul bayt wala kon bu boba da ngay gis né même sens bi la yor bu fekkentene dañu bokku manam dañuy tag alihi mom moy nit ñu bax ñi nga xamantene ñom ñoo jeng ci jëm ci nuru yaronte bi sallallahu alayhi wasallam legi su fekkentene ahl ak al leg amna difference bu am manam leg dañuy daal di bokku sens rek suñu adjo suñu jëlé mbir mu yob ko ci spiritualité fofu mom amatul différence entre al ak ahl lool mom motax yentu yalla no xalé salam bimu nak innabni min ahli sama dom ji sama ñoon la bok mom xamna ne mo waxul wu min ali mais min ahli la wax parce que ahl moy ñoon rek moy ko bokal rek mom neena ci sama bok la sans ko teyo da nga won dina la ak sama wa keur da kep ku bok sama wa keur yow da nga non dang koy mussal légi nak muné ko inna laysa min ahlika parce que affaire bi problème moy légi kenn du bayyi xel dafa am fo xamné kenn du bayyi xel mbokk dérèt mbokk ruh rek lañuy bayyi xel motax muné ko dérèt inna laysa min ahlika bokul ci sa wa keur manam ndax la ndax yow da nga taxawé taxaway bo xamné dune parce que kenen ku mën doon leg du am lool okay mais mom dafa taxaw taxaway bo xamné amul lool manam mom dafa taxaw taxaway bo xamne manam du fi nekati di am ay wa keur moy wa keur yalla duñu wa keuram lolou mom moy manam qaida bi daw ci yenente ak waldu yi ñom amuñu comme keur ni dere kesse amul lolou ñom amuñu ko bokul seeni mbir dede ñom kay da ngay comme li yentu yalla mam ibrahim alayhi assalam li nga xamne mom la ko borom sax waxo rek subhanahu wa ta'ala bu mu wañane njabotam bokku ci ni ko doon nak yoy mu ne ko la yanalu ahdi zalimin sama kulleri gi may kullerante ak ñi nga xamantene manam bu special bobu may defante ñi nga xamantene ñooñu samay gaay lañ lolu du yegg mukk han ci tonkat yi du yegg ci tonkat manam kep ku jaarul da nga motax mune mom ibrahim alayhi salam xam comprendre gi comprendre bob mune fa man tabi'ani fa innahu minni wa kep kuma top dal mom ci man nga bok kuma top mo bokku ci man manam kon ñom al lolo tax fofu al ak ahl du nek ben motax borom bi subhanahu wa ta'ala bimu waxe yent yalla no ala sa sam ne ko ki bokul ci sa wa keur innahu laysa min ahlika wax ko ko parce que bokul ci wa keuram ni del parce que manam daf koy préciser ne ko yow li nga japp deug la sax ke ni ki sa keur la wa bu keur la bok deug la lolou deug la sax mais problème bi moy yow taxaw bi nga taxaw fi nga taxawé lolou dang ko amul motax ahl non lañ leen di différencier ak al alors que al mom faw ki nit ki famu jëm fa la al gi di jëm manam moy ñamu jeng ñam bokal ay mbir fa lañ jëm manam ñi nga xamne dañ ko top ci loolu ñoñu fa lañ jëm wa mais sauf que bu fekkante ni nit day taxaw day am fu muy taxaw way ci walu yalla loolu do ko amati dootu bokkati ci ay mbirum comme niñ ko gissé won cheikh ahmed tidiane radhiyallahu anhu non la mel amul kenn ku muy djegel ba amul diko sori amul kenn ku muy jox importance ma amul diko wacce amul kenn ko xamantene daf koy manam daf koy jox geud wala bok duko ko jox ci certaine mesure dans une certaine mesure wala mulay sop mbala mulay bañ sop ludul ci benn critère kessé ci diiné ak loko djegé ci dérèt bo jaarul famu jaar mom bokul ci bokko ci ay yoonam bokko ci ay mbiram dula sax calculer bokku len ci li ngeen def lolou gisoon nañ ko te lolou mom moy te lolou mom wa bo mi ngi jaar manane lolou sirat kharazim radiyallahu mo ne cheikh non la met radiyallahu donc affaire bi manam mbir yi tamit non la def lolou mom moy ñi nga xamantene ñom ñoy ñu mag ñepp non lañ dem kep ko xamantene hein nitu diine nga da ngay yegg fo xamantene ay doto amati benn doto amati njabot ci deret amato ko bokuto ci bokutu lo spirituel rek ludul lu spirituel bokul ci seen bir la ludul lu spirituel bokul ci seen bir mo tax ñu wax ne spirituel bi mo upp doole nga a lol kay moko upp doole fils wa mais aussi wajuru spirituel mo upp doole wajuru deret de la même du gëna de la même manière doomu spirituel mo ko doole doomu derbe gëna leen tigi fofu la nek motax bul reccu wala ngay ki bo nekul doomu kenn say yow lool bu sa yon nek sa yon nek na nek ci nga nek doomu kenn spirituellement bo nekke doomu koku spirituellement gagne nga wirbu doomu deretam yobbe wule dara d'accord ay mo fu nga yew fu nga yew parce que ñun ñom manam mbokk deret bi dañu non mais nit ñi xam nga fi aduna la monde apparent lañ nek alamu shahada lañ nek yaay deug donc li ñuy jox importance moy li ci biti moy zukhru fil hayat ad-dunya tartaru dunduk aduna gi mom lay bu soufé gi mom la ni jox importance ñom lu apparent rek lañ jox cieur mais li nga xamantene dafa nek lo xamantene moy réalité mbir yi haqaiqi nga xamantene ñom mo nek deug deug mbir mi té loolu la yalla jox importance ñom loolu joxuñu ko mbir mi d'ailleurs li ëpp ci nit ñi amuñu ci sax accès ba ci ba koy jox importance ñom ni première chose buñ la xolé ñi ngi jëk xol d'abord ana lan nga sol ci kaw loolu ñu jox la importance wala ñu bañ la ko jox su fekkenté né ci walu deret la wala der la ñu xol awu d'abord nana nan nga mel wala bok fan nga juggé ana kuy sa bay ana kan mom moy say mam say mbokk ñan lañ yoy lañuy xol mais loolu nonu mom moy c'est parce que tout simplement seen beuti manam beutu xol amuñu ko ñom beut yi lañ am seen sens yépp mi ngi yam ci biti motax lool rek lañuy gis mais ñi nga xamanteni ñom beutu xol lañ am seen sens ci biir la ne ñom buñu gis duñu gis li ci biti motax nga leen duñu am jox nit importance parce que gaay nañ bomb ba son mais ñom duñu jox importance nit ludul ci valeur spirituelle kessé ci lañ koy joxe importance wala ñu bañ ko jox fep fo xamantene valeur spirituelle bobu nekou fa ñom duñ ko jox importance waaw te lolu moy vraie valeur Allah wa leg leg mën nga gis ko solo ngaram gandam garam bobu bolé ko kala bu ri nga xamantene da naka do ko xawa gis sax mom ci bombo ndax ni muy duggé ci biir garam bobu bolé ko wa foto yi buri ah di gondi waaw fekk jarul ci borom du valeur golo spirituel mo waaye leg leg nga gis ko xamantene day sol sama dor bu wess bo xamantene day bënn am sax ay côté yu xoté fekk bo moytul mom moy qudwa bi fekk bo moytul aduna bi yépp ci mom lay woror lool amul ben solo apparence bi ni ke côté bobu ak yeneen côté yi ci dess ñoy yam nak wa fiim tollu amna ño xamantene manam fiim be ko di lak ay di arabal ak di lak tubab manam fiim tollu yow sa discours bi dafa fad amna tamit ño xamantene feek ne ko fi di citer di di tuddu diw sanga man ñom ñi bëgg ngay di dégg nga leen di tuddu fekk nekko di def loolu rek waxugo dara mais loolu lolu moy ci biti lañu set ñom ñom biti bi rek lan lay baye xel contenu bi baye wuñ ko xel te mbir mi day am solo ci fond bi d'abord avant ci forme bi fond bi d'abord avant ci ci forme bi yalla dimbali mañu accédé ci lolu amin te lolu rek am solo nak lanen lu dul lolu julé ko niw waaw julé ko niw li nga wax ni moy taqlid lanen moy itlaq wala wala waké wala jeexu yalla ma yop fiir ko way amin waaw fe yaangi teñku ci addu bi da xamal na dama ko fal parce que pour nga dem il faut nga détaché wu ci aduna nga détaché wu nga décoller fek décoller wu lo nak do dem avion bu décoller wu du dem nay daw parce que amul piste bo xamantene day mën di jugé rew ba rew di dem nim mën def moy il faut mu décoller pour dem chen ñu lay ci wa wa D'accord, voilà. Donc, kon ahla ak al lolu outul mo ra soyou salatu ala nabi ci al lay wax mais du wax ci ahla wala alihi donc and ak na al ak ahlul bayt ahl benno la ci boudé ki spiritualité d'accord bu spiritualité mo amul différence wa deng lo tax sen yent borom subhanahu wa ta'ala yent yalla no khalis salam ki du sa ahl amé yent yalla no khalis salam saxal na né mom ahl la ci mom né waxul al te al fir'auna deng kon wa ahlul bayt kon ñom hu ñoy banu hashim han alal asahi ci li gëna yor bi jumaal ummati ci li borom xoxu yu depp lam yaqtalifu wutewul isnani ñaar yon fi annahum tene ñom aluhu ñom ñoy ñeñam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sallam manam ñom ñaar manam banu hashim xam nga gisoon nañ wute bi ci am ndax banu hashim rek la wala banu mutalib ci lañ bok wala mais al wala bok dafa dem ci banu abdou manaf yoy mais lolu xam nga lolu moy woute bi mais limu wax ne kenn woutewul ko fi moy ne ñi ci lañ bok manam kenn woutewul ne banu hashim ci lañ bok lolu la wax voilà donc dafa généraliser fi spécifier wu la wax bi fi non banu hashim xam nga légui nur su amé dom bu tuddu Ibrahima Samba Samba am dom di tuddu Demba bu ñé ñen ñoy wa kër Demba bu fekkante na mom ñom Samba ci lañ bok manam képp ku Samba jur rek manam képp ku Samba jur ak dom mën nañ ko ko tuddé wayé yep ko xamantene Ibra ko djum lolou woute da ci dadi am manam est ce que dañuy yegge mbir bu ba ci demba problème bi lolou la kenn du woute ci ne ñi bok ak Samba ñoñu la mais woute bi mën na jëm ba ci kaw lolou la la wax manam banu hashim woute wuñ ci ne ñom ñep wa ko yent bi lañ sallallahu alaihi wasallam mais lu gëna fete kaw banu hashim fofu lañ woute lolou gisoon nañ ko voilà ki señ bi comme ahlul bayt bi nekk banu hashim ana bu fekke comme haris bi yunus sallallahu alayhi wasallam di wax ki ahlul abaa an haulay hum ahlul bayt wa ndax ki bobu day gëna spécifier lool khas la lool dina ko wax ci kanam deg ni ci la jëm lool ci la jëm deng mom lay tontu ni wallazi bi nga xamantene nak fa'alahu defon nako mom yenente sallallahu alaihi wa alihi wa sallam do musul ko bi ashab al kisai moy ahlul abaay bobu wa ci borom manam kiray bu manam sa cangay bi manam waaw mbaj bi manam liñ sang wa sangay wala manam moy fatima wa ali ak albin wal hasan wal husayn radiyallahu anhum ak ñoom fajtama murad dajalo maam and ak mu dajalo and ak ñoom sallallahu mun bur ya moment bi bok sallallahu jul allah ri alayhi wa sallam musul ko fi kisaay ci changay waahidin bay ben waqala mun allahumma ya bur ya allah bi tur rafetu ak melu yekati ko ha ulai ni albayt ñoom ñoy sama wa keur fa tahhirhum ya allah nga labal len tahhiral ak labal hina nazal ba mu dara wacana ayat ayat manam ayat bi mi dund fi moy bim na inma yurdullah yurdaku ankum rijsa ahlul bayt wa tahhirakum tahhira yalla namul daralud mu yobul len manam mu dak wolif len lepp lo xamantene manam ak sobe ba pare mu label len ak lab gu nga xamantene moy lab gu ma seuk mu sel len seccelte gu ma seuk lol la ay bo bu mu wacce yentim sa taw ndako wo sayyidat fatima radhiyallahu anha ne ko wol sa borom keur mu woko munako ak sa ñaari doom mu wolé ñu indi leen mu tegg leen ci ginaam daal di jël ki bobu aba ak gogu daal di yekiti loxo bi ci biti daan yalla allahumma haula ahli bayti fatahhirhum tatheera deug amna ci benen riwaya bu no bi moy bu nek ci sunan tirmidhi bu nek ci at-tabarani wa jamna khatalah da koy ñaan da na allahumma salli alayhi kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim wa ala ibrahim wala ahli bayt ibrahim wa barik alayhim kama barakta ala ibrahim wa ala bayt ibrahim innaka hamidul majid dadi def wala dad ñaan manam kon julli ci ñom ñaanal leen barke tamé comme nim ko defon ci njabotu ci mam ibrahim alayhi salam ak njabotam gis nga mam ibrahim alayhi salam ak wa keurum non lañ mara mom yenente la fukki dom yu am mam ibrahim alayhi salam ñoom ñep ay yenente lañ do ñaar ñi ci gëna siiw moy wa ki dom la wa si ah fu kla wa ñaar ñu ci gëna siiw moy sayyidna ismaeil ak sayyidna ishaq ñom ñaar bo xolé dom sayyidna ishaq yu gis nga ñom bo setlo sax mom mo am ay njabot yenente sino sayyidna ismaeil alayhi salallahu alayhi wasallam mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam la am comme njabot yenente waye mom mo waye mom ko amé ci la jël raw gaddu voilà manam ci la ndar kep lepp sallallahu alayhi wasallam deug nga mais manam bo xolé sayyidna ishaq han assas alayhi salam mo jur yaquba comme niko basharna bi ishaq min wara ishaq yaquba mom sayyidna yaquba alayhi salam mo teggu mais ginnaw ga après kan sayyidna yaquba mom mo jur fukki dom ak ñaar yi nga xamantene ñom ñoy banu israël fukki dom ak ñaar yoyep ay yenente lañ ki ci gëna siiw mo yent yalla yusuf alayhi salam et cetera te a partir de fukki dom ak ñaar yoy mbolam presque yenen ci yep seen ginnaw ci la ñëwé ñoom ñep ay setum lañ setum ibrahim alayhi salam bo xolam mbolam yenen ci alayhi salam setum ibrahim rek mo tax ñoo ko abul anbiya moy baye yenen ci alayhi salam legi nak loolu mu barke bobu mu def ci njabotam mom la ñaanal yalla def ko mom ci njabotam waaw legi ñaan gogo nak loolu bo xolé gis nga fa hadha li khasun li jago la min khasun ci lu jago li khasun ñen ñu jago manam kon lu particulier la ci biir mbir mu particulier han ndax lu particulier la moy jëf joju mu jëf te pourtant soxna mi ñi ngi fo won parce que sayyidat ummu salama radiyallahu anha fekke na xew xew mom mo solo hadith wa mom fekke na xew xew mom motax bu neeku man yenen tib sallallahu alayhi wasallam mo ñew mu neeku deet yow togal fo fi nga nek baax manam kon lool moy wal na te pourtant ay bi sax dañuy wax ne subhana rabbi ay bi sax bo xole cheikhul ayat limuy def ay bi bo xole fi mu nek ci alquran ci suratul ahzab da ngay gis ne ay bi ci wa soxna yenen tib la doon wax sallallahu alayhi wasallam ci soxna yenen tib ci seen bop la doon wax waxul won ci ñi ci soxna yenen tib sallallahu alayhi wasallam la doon wax kon ñoo ay bi ñoo la doon waxal mais yenen tib sallallahu alayhi wasallam dafa jël loolu ay bi doon wax ci ñoo mu ñew tamet ñi mu defal leen ci benen mbir mu particulier encore voilà motax loolu lu jago la kon ci lu jago ñepp ñu jago moy ñan moy Sayyidat Fatima, Sayyidina Ali ak sen doom. Deng, nga qawli ñeel wax gi mu wax mom yende bi sallallahu alayhi wa sallam wa sallam da musal ko fi haula ci ñoña xeyna bi nga xamantene daxala duguna ala fatima ci sayyidat fatima radhiyallahu anha ka antu nekkon alinu sayyidna alinu honako fofé na yi man da aji nelaw fi janibil bayt ci walu ne kër gi wal hasan sayyidna hasan wal hasan ak hasan mom ci neeg bi bayna ay ayay ma ñi ngi seen ñi ngi ci seen kanam ñu yal abana di fo ñom ñaar ñi ngi bayna ya day ha bok ci seen ci kanam manam nek ci wetam ni di fo qalam wax mo yentibi sax laha ñeel ko non sey da fatima sallallahu alaihi wa sallam ci mom yentibi aw salam do musul ko muneko innaki nak li wer wer mo yow sayyidat fatima radiyallahu anha wa hadain ak ñaar xale yi moy sayyidna hasan ak hasan radiyallahu anha wa zalika naim akli dinalo aji nelaw jeul ma yeen ñep da ngeen and ak man fi daraja ci sama daraja fi jannat ci aljana famay nek ci degre fofu may nek ci aljana ñun ñep ñun fofu ngeen di def walam yakunt nekul li zalika lola li ghayrihim ñeen kenen hatta mbete sax min an nabiyyi nek yeenanti wal mursalin ak ñun ñoo même ñoon sax amuñu daraja bi yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam ci nek am nek yeen ci bi sallallahu alayhi wasallam amuñu fa hada li nak takhsisul kisay moy jaglek manam manam cangay gogou lolou mi sangowon li moy jagle gi la moy yalla daf leena yekiti label len selal len yekiti len ci lo xamantene manam kenen amuko motax ñom ñi d'accord am lool wa ñu wax bi le fait que par exemple ñuy ñaan jour yowul xiyam inshallah ñu nekk ci aljana yan salam fi muy nekk est ce que lolou day wouté non c'est que aljana xam nga tay fim toll bo ñane bokku manam tay buma né manak François Hollande ñoo bokku diiw manak François Hollande ñoo bokku diiw lolou tekki wul abadan que ñu ñoo tollo niveau ci bir réew mi tekki wul lool wa kay yayi de voilà non da demé manam aljana ak par exemple rek mané par exemple Renault lay liggéey ça veut pas dire que ni Renault chef bi ba ci man mi ñun ñep ñoo tolo niveau fof ay statut yu bari la ay niveau yu bari la hein ay classe sociale yu bari la d'ailleurs sen bir voilà aljana non la demé aljana motam mo walal akhiratu akbaru darajatu wa akbaru taqdira alakhiru mo gëna reuy ay daraja mo gëna reuy ay gëna leunte fofu gëna leunte yu metté fam melu kom fini ha le ki clivage ki social bi différence bob inégalité sociale wa inégalité sociale bi am fini ci aduna ak budé alakhira yamul khadir ba yam fofu dafa gëna accentuer encore non limay ñaané inshallah aljana mo inshallah mo fa yalla yobé mo nek ak yunus sallam dina fa nek ak mom né do la bok fi ngeen né ah non mais lool mo lool dafa yanu mana non mais lool moy li gëna logique ci li lo lool moy lool moy na l'évidence d'accord moy l'évidence même de l'évidence Quand il y a beaucoup de gens spécifiés, est-ce que de toute façon, non, mais de toute façon, je ne sais pas si tu as une affaire. Tu as une affaire qui est en train de se faire. Non, c'est ça. Tu as une affaire pour le faire. Non, c'est ça. La question est fou. Non, la question est fou. Beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Maintenant, je ne sais pas si tu as une affaire. Oui, mais même si tu as une affaire, tu as une affaire. deug ni ngeen li ngeen fi ngeen di nek ak li ngeen di nek mënu leen bok loko jégué mënu nek ñam yow bo ñane yalla ay yalla ma na jégué président loko jégué digu bokku leen poste président mom moy président après mënu ngeen le premier ministre waaw après keren ki nek directeur de cabinet wala yoy mais mënu nek ñeen ñaar mënu leen bokku nek lo président Non, motax bu na ñoo bok fi ñu nek aljana ak yoyu loolu tektelewul ne tektelewul ne yene tolo parce que sino gënalante do am sino gënalante do am parce que aljana la fa non mais fi ci aduna kesse même ñi nga xamantene ñoo gëna jégué wanto sax bokku ñu ay mbir fi ci aduna li aju ci walu yalla la wax ñi gëna jégué wanto xaju ñu bay bok ay mbir ki nga xamantene mom moy qutb bi mom rek amna ci bir tersu bu nek ay xéti tégal li yaat ñuko borom bi di defal yo xamantene lu tolok téméri jooni tégal li yaat yo xamantene benn bi dong bu dajale won aduna bi def tégal li yaat bobu ci ñom ben aduna bi day sey ndax duko atal lan ngay xalat ci hein lan ngay xalat ci yelente bi sallallahu alayhi wasallam hmm munu ñu tolo munu ñu bok fuñu manam ño bok fiñu ne manam moy ño bok firdaws giñu ne wala illiyin gañu ne motax lañ ñuy wax fi jiwaru nabi lañ wax sallallahu alayhi wasallam ci manam moy voisinage voilà ci voisinage bi lay tek mais pas même non voilà même voisinage proche bi waaw mais voisinage proche bobu non tay ñun ñepp xam nga fimu tollu tay ñun ñi ñepp buñ bokké fiñ dëkk ñu né ñoo bokk koñ cela ne veut pas dire que sama kër ak sa kër ñoo nuro ok dañoo bokk koñ rek mais nuro wuña ah oui voilà aljana leug ñu bok même bir aljana bi benn bi kenn ki day seen moromam te ñom ño bok même aljana bi nepp fiñ nek rek ño ko bok day seen moromam comme ni nit ki bu taxawé ni muy seené bidde bi ndax gënalante ci ni mu reew ila wax ila wax mais sino kon mérite bi fan lay né mérite ce qui veut dire que ni gaay buñ démé rek ñoy bokk ñoy nuro nak mbir ñu démé non lool kay même buñ ko waxul sax lool dafa yéno lool kay c'est une évidence parce que mënuñu yamalé yéne ci bi sallallahu alayhi wasallam ak kenen kudul mom mënuñu yamalé sahaba ay radhiyallahu anhum ak ñeneen ñi nga xamné ñoo ñew seen ginnaw mënuñu yamalé khutbu yi ak ñi nga xamantene ñom ay siddiquna rek lay mënuñu yamalé ñoñu non ak arif billahi kesse munu ñu yamale arif billahi nga xamni ñoom ay sef walu yu rek la munu ñu yamale te ñoom seen biir kenn ku ci nekk seen niveau yi dañuy wuté kenn ku ci nekk ak fa nga tollu ak la la yalla defal ja te jang nga ma réalité bo xamni ni won comprendre mako won waaw aljana xawmo won ne inégalité bi non le réel fo reuy fo inégalité bu reuré loolu tax ñi nekk ci kaw manam ñi gëna fété kaw tout temps ñom ñoy gëna jégué ñi nga xamné ñom dañu mënd di sét ñi leen fété suuf mais ñi leen fété suuf duñu yégg dem fét sét ñi leen même walu yi non lañ mel seen biir walu yu mag ñu yu mag waxuma lu yu ndaw yi ñu mag ñi sax non lañ mel seen biir fi ci sax ci aduna ki gëna fété kaw mom dina xam tout temps xalu ki ne ci souf dina geeg mais ki nekk ci souf mom du xam ki lan la ki ko fété kaw dina xam nak ne ki mom momu fété kaw lool lay xam ci mom du xam ci mom leneen du ko gis du xam nan la du xam du manam xam nga comme mais même dans la vie ni de tous les jours lool mo tay ki nga xamantene mom moy fété souf mo fété kaw même ni ci niveau comme tay par exemple ki nga xamantene mom par exemple mom mi ngi def bac bu gisé kuy def brevet dina xam ki ban niveau xam xam la am ci mbir mi en tout cas ci li ni jang ba ci am bag ak beureuf mom nga xam ki niveau xam xam li wara am ak yoy mais ki di def beureuf mom munul xam li ki di def ba xam mom du ko xam mom lim ci xam rek moy ki da la ma raw ndax wessu na fi ma ne lol lay xam ci mom mais munul xam station spirituelle non lañu ma xamé non lañu li nga mëna wax dal moy man li ma am mom mom am nako wessu nako mais man fi ma yom la mëna xam munuma xam ba bari xam luma xamul mon xam luma yom kuma yom sama xam fo mu yom rek lay yom man dana xam nga mom mel na nangam ak nangam mais man dunduma mom lim dund réalité yu am man awma mom même luma expliquer man affaire bi day nek ay wax rek ci man du nek batay réalité ci man alors que buma demone bu dundou réalité am yoy mom man damay daadi meuna xam limu wax lan la mom nak meuna ma dimbali expliquer ma ma daadi commencer am ben aperçu bu deuguer ci réalité bi après mom man évoluer manam mu dimbal mako sama évolution gaaw mais munuma mais duma xam mom duma dund mom limu dund du lol du tax man ma yegg mom fu mu yegg du tax man may découvrir té mom tous les jours day gën di découvrir man duma découvrir rat du bessa par rapport manam limay découvrir semaine solo sama niveau rek la yam pas niveau mom aduna rek non la mel aduna bi wa tay fim toll arme sénégalaise tay luñu am ay arme nangam nangam luñu mënti xol buñu gisé arme française wala arme américaine meñu xamné am nañ nangam rek mais lañu yor deug deug ak li nga xamné moy sen puissance ak yoy ñom duñ ko xama et cetera topo lool ci lepp aduna rek lool la mel la mais nak alakhira disparité bi dafa gëna reuy même bir safara sax nit ñi tollu ñoon non lañ mel tam safara safara ñepp bokku ñu nit ñi biñu leen di duma mbugal bi te ñepp tollole wuñ ko nu role wuñ ko ñom ñepp d'accord te limo comprendre mon ko ah ouais donc d'accord kon li ñom ñoko am keneen ko lu ñom amuko ba ci yenente yi alayhi assalam ñu ñoo ni kon lolu liko waral nak moy taxis bi la jagle la rek manam tektele wul ni ñoom sax ñoo gën yenente yi du lolu rek mais jagle la bu ñu am comme al qa'ir fiqhiyya bi wax al khususiyat la taqtadi al afdaliyya ak jagle du waral ak gën lolu am na gisoon nañ ko deng te jagle gi nak dafa war tam ba moy yakarna su demb la dafa publication bi don wax ci ñom sen wala mbir mi wala moy lool monam moy dafa am leer go xamantene dafa lañ ko sangalé parce que du sang cangay gi du rek cangay ben ki rek parce que su lo cangay gi amul benen valeur lulul cangay gi kesse kon duko def day tek ne daal di tok dajale le daal di ñaan yalla defal nango wala jarum sax mu len di dajale mais le fait que mu dajale len bo pare sang len moy ne amna leneen lu ci ne ah oui un sens apparent et un sens et voilà un sens spirituel bu gëna profond encore bo xamantene cangay gogou non daf leena dugg daf leena lamb sang ay leer yo xamantene ñom ñoko jago ah oui ay secret ay fuyu dat ay madat ay et cetera yo xamantene ba pare cangay gi en fait nit c'est que domaine bu kiman la affaire bobu gis nga c'est que lolu mom nimu def lim len defal ni lolu ñom après bo xolé ñom ñoy motax sayyidna hasan après mo ñuk ne khutbu et cetera ñom ñi bo xolé sen talibé yi ñom ñoo en tout cas bo xolé branche tasawuf ñom ñoo ci gëna ragneeku ñoo ci gëna ragneeku même bu fekkete ñeneen et cetera mais ñom ngay gis ne sen chemin yoon bi bo xolé mbolam ki cialale wa ahlut tasawuf lu ci upp ci ñom la jaar même bu fekkante da amna bu jaar sayyidna umar la da ak sayyidna abubakar comme naqshbandi amna ñom sen dara sen isna sayyidna abubakar la jaar radi Allah et cetera moy comme ouss al qarni nga xamne mom dafa am ñaar isna sayyidna ali ak sayyidna umar radi Allah hein mais a part lol te lol rare la mais bi nga xamanteni moy bi gëna jokkolo te ci gëna siw ñepp xam ko te nga gis ponkal wali yu mak yépp jaar yoon bob moy bi jaar ci sayyidna hasan soit hasan al basri wala sayyidna hasan dem ci sayyidna ali wala la wajjo wala bob mu jaar sayyidna hasan al basri jël ak sayyidna hasan ci bopam mu jël ak sayyidna ali leg mu jëg ci hasan al basri dem sayyidna ali sans intermédiaire yoy yëpp am nañ mais bo xolé lolu non dégg la go xamanteni yalla da len ko defal ci anam bu yémi yalla len ko defal et que mbolam wa ñi nga xamanteni ñom ñoo incarner l'air gogou spiritualité gogou moy ñi nga xamanteni ñom ñoo tibé ci ñom ñoo tibé ci sen l'air ñom ñoo tibé té lolu barke kissa bi la manam moy kissa bi moy al aba gi nga xamanteni mom lañ wax wala mo def ki imam busari radhiyallahu anhu kaza ali wa abnahi wa ummihi ma ahli al aba kama qad jaa ana al khabar ahli al aba wala non donc barke bobu non mo na top ni tam ba para mo top sen domi top sen talibi te c'est dire que nimu amé ci zahir ñu lay solal ñu jox la kurus ñu jox la nuyu la wala ki la defal la dara jox la werd etc yoy non la amé ci batim ñu lay transmettre tamé ay lèr en fait suñ la joxé werd wala ki ni dañ lay su fekkante ne mom dafa fort wa kiko ki lako jox werd wala ben zikr wala ben tourni dafa fort daf lay dadi joxale da lay dadi joxale yir bi mu nek comme ben genre manteau ni bo sol bo xamné lèr lay dadi do mu bok légui ci sa réalité nga nek ak mom lolu nak day tax day waral day jural ci yow ay xéxi xam xam parce que maqama bu ne dafa am ay xam xam yu mu laaj c'est que nit lolu lay réaliser nit bu tay bu woté woné egg na motax ñukoy xam nit bu né yegg na maqama sango li tax ñu mu yomb xam moy ku ko dégg mu wax day xam daf dëgg lolu dëgg parce que maqama bu ne dafa am ay xam xam yu muy laaj day am ay tour yalla yu muy découvrir maqam bu nek nak dama ay tour yalla yu mo wara découvrir pour mon incarner maqam bobu fek découvrir wuko maqam bobu du ko mun incarner mun na am prédisposition yépp mais du incarner wuko du am voilà maintenant ñom nak nitu yalla yu mag yi ñom ni manam té à travers mbir mi la ça veut dire que buñ la transposer affaire bi dañ lay transposer walé dañ man transmettre lako dañ lay transmettre ale l'air gi mi andal de ce fait ngay gis ni souvent subhan rabbi dañ lay jox tour bi rek nga mokal ko ci sasi wala ñu jox rek nga mokal ko ci sasi boko mokale day nek ci sa xol fi gëna sore ci sa xol lay dugg bu fa duggé moy ce secret deug deug da fay atteindre day atteindre ce secret légui nak après nak day daal di tassaro ci sa nek gep sa yaram ak sa nek yépp da fay tassaro pour l'éternité nak do jeex na bu boba nak ni muy tassaro sa yaram day daal def ben genre mubu après bo sol mel dang ko sol ni ce qui veut dire que ñom arif billah yu mag buñu la gisé dinañ xam ne ki sol mubu bu sangam ak sangam ak sangam ah non lañuy yégué ci maqama yégg yoy mais ñi gëna tuuti duñu xam ñi gëna mag ñi gëna mag ñoo ñoy xam ñi gëna tuuti waaw motax ngay gis ñuy laqatu nopp totalement bam dess af comme afra bi comme par exemple motax ñu xawa nakare jaf ñun xawa nakare xamé lool tax parce que afra bi comme ñom dañu gën nek au dessus de tout le monde and ak ne dañu laqatu motax ñu xawa nakare xamé torp sax ñom daanako buñ la feñuul do lañ xam afra waaw daanako buñu la feñuul do lañ xam Est-ce que vous avez un homme qui a été fait ni mom la khoul mën na taxaw ni man may diw mais bari na lool non mais xam nga ñom souvent dinañuy xam nga walu yi dañu am ay catégorie amna ño xamantene ci catégorie walu yi ñom dañ koy wax clairement man day nangam la yalla da nangam lama defal man yexina nangam moy ko comme ñom ibn arabi ñom seigne touba ñom serab khar djelani ñom seigne touba ñom ñom cheikh mi tidiane rodelon et cetera ñom xam dañ ko wax dañ wax clairement mbir mi hey gaay kay rek man kat nangam la tollu ci wulay kep ko xamantene top na ma nangam ak nangam ñom non lañ mel amna nak ño xamne dañuy neubatu yoy yep solo hikma bi yalla dogal ci ñom yalla dafa am ño xam dafa nam ñu feñ ñeneen ñu mu nam ñu neub mais tout temps dina am kiray nak luñ mën ta ñak mais dinañ am kiray dinañ am tout temps barrière bo xamantene dana tax ba voilà amna nak ño xamantene duñ ko wax mais ku leen gis te yewu dina ko xam duñ ko wax mom duñ fi nek nan man wal ñom alaajab rabbi allah xam nga mom fim tool du wax ne man wal liyu la do ko deg du ko wax mais kuko gis te xamé deug la xamni ki kat wala ni bu ma wax la voilà lol ay façon yi façon lañ bo comparer comme ni cheikh bi ak cheikh bi ni dañ koy gis xam nga cheikh mom daf koy wax alors que cheikh mom du ko wax mais ku gis cheikh bi te xamé na xamni ki kat hey wala ni bu ma wax Mais toujours dina am voir même bu nekké day dévaler ou dina am lolu dina am voir lolu obligé mo am voir obligé mo am voir parce que su amul won voir en fait kiray bi moy tax do gis réalité mo lolu mo tax law ku ci fa haqiqatul wali la ubida lolu mo sayyid abu hasan ash-shazazi radiyallahu anhu deug wali buñ ko yalla wuñu won ni dañ koy jamm kiray bobu yalla def ci walu yi koku manam gënal gu reuy la parce que suñu nit ñi xamone sen réalité dañ koy jaamu ndax la mu ne li anna awsafahu min awsafihi ta'ala ndax ay melom wonu awtahu min awtahi ta'ala ndax ay melom ak ay manam ay qualificatif ak attribut ñom ñep moy bu yalla parce que lan motax parce que ñom moy luma la wax legui ni turu yalla yi lañuy jël diko sol moy seen yéré moy seen ba paré yéré yéré la mais aussi en même temps day am ay tar manam comme xétu yi day nek yéré après yenn daminé yi nek fi et cetera ñu bolé ko takkayé ak yoy mais yoy ay turu yalla la ce qui fait que ñom ba paré turu yalla yi day mëna nek yi nga xamantene dañoo apparent ni dañoo feñ mais amna ci yeneen yo xamne dañoo neub amna ci yeneen yo xamantene dañoo neubatu yo xamantene ku bokul ci seen groupe bobu du ko xam tour yoy solo niveau biñu yegg non yoy mom par contre bu bokul ci ñom mom do ko xam te pourtant li ci yeme moy harf yi le compose yi lettre arabe yi non le compose mais ku bokul ci ñom do xam mais loy gëndi dem day am yo découvrir na wa not mais ginnaw lool yëp yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam mom moy ki nga xamantene mom haqiqatan mom mo yor yor yep mom la sallallahu alayhi wasallam dagala ko su pare c'est que dafa mel comme si manam borom subhanahu wa ta'ala mom lay def tejel bi mom mom lay feñu mom lay def lepp yent bi sallallahu alayhi wasallam tour yek yep ci mom la koy manifester yent bi sallallahu alayhi wasallam après ñu dess day melni comme si ben kiray bo xamantene ben mom day nek comme ben kiray mi comme ben genre rideau wala su la nexé nga ni comme ben genre tik bo xamantene bu ko wala comme montagne montagne bi yeen borom bi feño yent yalla Moussa alayhi salam comme lool yent bi sallallahu alayhi salam haqiqatan moy montagne deug deug deug deug deug nga xamne bu ko feño mom après mom moy feño yenen ni manam a travers mom tourier ki yoy ñuko rang mom lay jël kenn ku ci nek selon liñ ko wara don wala selon ses prédispositions mu xol lim la cey jox mu dox la am ay tour yu mu dir ki rangal lako manam meloy et cetera nga yegg ci borom di jaamu yalla ak di incarner njaam gogou selon li nga don ci mom ci ay yere selon li nga don ci mom ci ay yere même yenen ci lolou lañ mel alayhi salatu wassalam ñi ci dess muy wali yu mag ya arif billah ak sidduquna ñom tamit dañuy jaamu yalla ak di incarner leer yoyu nonu ak manam secret solo liñu doon ci yenente yoy alayhi salatu wassalam mais al qutbul jami al fardul jami mom moy dajale lepp yi nga xamantene dañ ko doon ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam incarné yenente bi sallallahu alayhi wasallam mais ci jamono moy al insanu kamil ci jamono mais sino lolou yep a travers benen kiray lay do kiray gog deug deug nak yowmal khiyamati lay feñ yowmal khiyamati lañuy xamne ndekete motax même arif billahi magi xamuñu lolou xam gisunu le pourquoi du comment modalité yi nan la affaire bi demé ñu xamuñu ko dañ ko gëm kessé té d'accord ko pourquoi du comment la ni yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam nekke manam limu incarner statue bobu ndax en realité momu yalla yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam kessa mo jaamu yalla en fait jaamu yalla yenen tibbi rek moko nek keneen nekul jaamu yalla haqiqatan mom rek la yalla bindu ngir bopam ñi ci dess ñep du leen bindu ngir mom mom rek la yalla di manifester wu directement ci ay turum ak ay melom mom kessa mom rek moy jaamu yalla en tant que Allah ak en tant que huwa manam ci zaar manam fi nga xamantene mom manam zaat bi nga xamne nek mom la fi xairul butul dafa nek ci dayo ak laqatu lota nga gis nahu la maqama abdullah jaamu yalla bi waxul turum bimu ne jaamu yalla bi nga xamne yent bi day wax sasam subhanallahi asra bi abdi hi jaama mom yent bi lay wax sasam ha alhamdulillahi anzala ala abdihi jaama yent bi sasam et cetera kenen kudul mom buy wax jaamam leg leg mune diw jaam suñu jaam la wala jaam mais fokk mu wax ni suñu jaam diw manam mune abdana daawuda wa zikra abdana daawuda suñu jaam ba daawuda zikra rahmat rabbika abdahu zakariya deng il faut mu wax ne suñu jaamam ba diw wa abdana wa zikra abdana ayyuba isnada ab suñu jaam ba ayyuba wa zikra ibadana ibrahim wa ishaq wa yaqub ul ay ñom yëp suñu jaam yi il faut mais il faut mu préciser ni diw la wala bok mu préciser ni koku du jaam bi deug deug bi wax mais jaam la ci suñu jaam yi comme fo wajada abdan min ibadina dajana ci jaam ci suñu jaam yi mais su fekente ne daf ko tuddu rek te waxu ko xam nga tay bu ma neela wol ma sa bay diw wol ma sa bay mudu moy du vrai sa vrai bay parce que bu don sa vrai bay duma wax mudu wala wala wax ya yerente bi sallallahu alayhi wasallam yalla nak koku rek kay ya kenn rek moy jamm moy yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mom rek moy legui nak mom kon jaam gogou non nga xamantene mom rek moy reality jaam bi kenen ku ci nek day donu ci jaam gogou dara mais lamuy don motax ñu lan ko al hijabul azam tamit combat ni ngi ko gissew moy kiray bu mag bi en reality ñun ñep dañuy ñun ñep en reality yalla biñu feñu a travers yenenbi sallalahu alayhi wasallam wala bok a travers donu gi mu don manam biko yenenbi donu ñoña dal ni am leen lu ci nek lu ñu wall wala bok mu wall serigne ci wallu manam et cetera manam kiray yoy a travers moy hadarat yoy motax hadaray juroom ñaari hadaray fofu ci non lañuy taxawé manam kenn ku ci nek solo fiñ ko donné ak nang ko donné rek ci la nga ca doon ci ay yéré solo sa niveau bobu ngay jamo yalla ngay incarner jam bi mais réalité bobu duñu ko xam luddul yowmal qiyamati lolo tax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam do wax nan adam wa man dunahu tahta liwa'i dal di tuddu yowmal qiyamati pourtant adam ak ni ko fete souf man ñi ñew ci ginnaw ñepp ci rono drapeau bobu étendard bu bannière bobu lañ ne mais lolu xam nañ ko mais le fait que wala ana sayyid wala de bani adam wala de bani adam yowmal qiyamati wala fakhra yowmal qiyamati man may sangu doom adam mais même fi mais sauf que fi ñun xam nañ ko mais gisunu réalité bi réalité bi mi ngi feñ ci kanam ñepp yowmal qiyamati voilà manam ana diga d'accord ba kep ku gëm ku gëmul ku bëgg ku bañ ñepp xam lool moy sirru bi nek ci le fait que yëne tib sallam du tuddu yowmal qiyamati ci hadith yoy mais sallam ko pas dire que comme niko ñu comprendre lu di yaakar mais yowmal qiyamati le gën gañi dedet daf leen gën fi motax mu gën leen da leen naka ci en réalité da leen gën sallallahu alayhi wasallam mom moy jox gaay di jël motax yëne tib nak sallallahu alayhi wasallam ki bobu nonu sirru bobu nga xamne mom nak manam bo xolé mom la cheikh na tidiane da doon ci mom ci anam gep motax moy xati mom ma xola motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy teubu yaronte mom mu teubu wallu yi motax mom si rahmat tidiane da yalla na yaronte yalla bi sallallahu alayhi wasallam manam mom manam bo xole yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da moko jox ci hadara bi mu nekké hadara yaronte rek moko fete kaw ak hadara yaronte bi sallallahu alayhi wasallam té yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daf koy jox ay mbir yo xamantene yeral yaronte yi jotuñu ko muy teub ñi ci dess ñep manam keneen ku ci nek momit motax ñu motax mom moy al barzakhul a'la mom tamit lool rek ñu ko wax mom tamit mom motax mu ñu nak al barzakhul barazikh lool tax ñu ko wax radiyallahu moy barzakhul barzakh barrière barrière nga xamanteni nit ñi manam buñuy don buñuy jaamu yalla ak diko di am lu muy mos ci walu yalla ñu yekku ñu bañ ko yek motax tamit mu nek maktum nebutu motax ci lo ci day jaar ci mom ñew ci ñeneen ñi ci dess mais ndono gogou motax tamit buñu tege yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ñu xamni ki ndekete mom manam mbir moma feñ te mom yowmal qiyamati momit dañ ko tek comme nim ko waxe ci pro mimbar ne hey hada mumidukum ki mo len doon depp sangeen yekku ki le won lepp lo len dan jot ci ay faydu ci ay bëgg ci lepp ci ki la dan jaar Allah man yalla nandal ci geedji yenenbi sallalahu alayhi wasallam reality mi mom haqaqa mi ak daqaqi han ak fuyu data mi ak imdadi amdadi ak anwar ya lasrar yi han ci maratib yep mom yentib sallalahu alayhi wasallam ak gi sayyid ahmed tidiane radiyallahu anhu ci mbolam haqaiqami manam nandal mu ci ba nga xamantene dañuy daadu mujjé nek ci manam dañ ci daadu jeex ba nga xamantene dañuy daadu nek ci bir manam nek mom mu don ñun ci barke mutu sallalahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.